कहते हैं कि नमो नमस्ते कुभ्रमस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते बारंबार सहस्रकृत्व इति कृत्व सूचो विवक्षितम अर्थमा ये कृत्व सूच सूत्र है समझे ना उसके द्वारा विवक्षित अर्थ कौन है वही बहुशा इसका अर्थ होता बहुत बहुशो नमस्कार क्रियाभ्यासा वृत्ति गणनम कृत्व सूचो चिचिति कृत्व सूच जो है वो प्रत्यय है उस प्रत्यय से बहुत प्रकार नमस्कार क्रिया का क्रिया अभ्यास की आवृत्ति और आवृत्ति गणनम जो है यही कृत्य सूच प्रत्यय का अर्थ है यानी बहुत बहुत बहुत बहुत नमस्कार पुनश्च भूयोपि श्रद्धा भक्त्यातिशयात अपरितोषम आत्मानुदर्शे श्रद्धा भक्ति जब बहुत रहती नहीं एक बार में संतोष नहीं होता दो बार में संतोष नहीं होता संतोष होते ही नहीं प्रणाम करने में संतोष होते नहीं इधर से जाता तो प्रणाम कर लेता उधर से जाता तो प्रणाम कर लेता है प्रणाम करने से उसको संतोष नहीं होता ये श्रद्धा भक्ति का अतिशय बना है जब अधिक श्रद्धा रहती है तो अभी प्रणाम किया अभी भूल जाता फिर प्रणाम करता फिर प्रणाम करता फिर उधर से आएगा फिर दिख गया फिर प्रणाम करता तो ये श्रद्धा भक्ति से एक अतिशय जो अपरितोषम आत्मनुदर्शे प्रणाम करने से संतोष नहीं होना चाहिए प्रणाम करते रहना चाहिए इसी को कहते हैं कि पुनश्च भूयोपि श्रद्धा भक्ति अतिशयात अपरितोषम आत्मनुदर्शेति श्रद्धा भक्त्यो अतिशयात कृतेपि नमस्कारे नमस्कार कर लेने पर भी परितोषाभावो परितोष का अभाव हो जाता है बुद्धि आत्मनो अलम प्रत्ययराहित्यम बुद्धि में ऐसा नहीं होता कि प्रणाम कर लिया तो प्रणाम हो गया तद दर्शनार्थम पुनरुक्ति जब एक बार नमस्कार कर दिया फिर क्यों कर रहे हैं तो वही दिखाने के लिए यहां पुनरुक्ति है तथा विधांतरेण भगवंतम स्तुत्या नमस्कुर्वन अभिमुखी करोती अब दूसरे प्रकार से भगवान को स्तुति के द्वारा नमस्कार करते हुए अपने तरफ जो है भगवान के चित्त को लेते हैं तथा नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः अब इसका अर्थ कल करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय अथ पृष्ठतस्ति सामने से भी आपको नमस्कार है पीछे से भी नमस्कार है नमोस्तु ते सर्वतः सब तरफ से नमस्कार अब सर्व हे सर्व है तो जो सर्व भगवान का नाम रख दिया ना तो सर्वरूप भगवान हो गया और सर्वरूप जब भगवान हो गया तो आगे पीछे क्या हुआ ये प्रणाम करने वाले की दृष्टि से है प्रणाम करने वाले की दृष्टि से आगे परमेश्वर तत्व की महिमा बड़ी ही विलक्षण आज जो है एक सही समाचार था कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आकाशगंगा का खोज किया है ये आकाशगंगा तो दिखाई देती नहीं एक ऐसी आकाशगंगा का खोज किया है जो 5 खरब प्रकाश वर्ष दूर है यहां प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील है और 5 खरब प्रकाश वर्ष दूर है वो यहां से वो आकाशगंगा नेत्र का विषय किसी की नहीं ऐसी आकाशगंगा को खोज किया अनंत है परमेश्वर की महिमा खोजते जाओ कहीं इसका अंत है ही नहीं आज का विज्ञान तो जो है ये सिद्ध कर रहा है कि परमेश्वर का अनंत ऐश्वर्य इसे एक टुकड़ा जो है हम लोगों की पृथ्वी क्या है कि एक धूल कण के समान है। इस ब्रह्मांड की दृष्टि से एक धूल कण के समान हम लोगों की पृथ्वी है। अब बताओ 5 खरब प्रकाश वर्ष अब कितना होगा, अब क्या गणित होगा। इसका मतलब ये सृष्टि अनंत है, इसके विषय में जितने ही खोजते जाओ उतने आगे बढ़ती जाती है। जितने तुम्हारे खोज का साधन बढ़ता जाए उतने वो सृष्टि आगे बढ़ती रहती। अनंत है परमेश्वर और सर्वरूप है, तो सर्वरूप होने पर भी जो है जैसे आकाश व्यापक है पर हम अपनी दृष्टि से कहते हैं ऊपर है ये नीचे है ना। अमेरिका में देखो, अमेरिका और भारत ऐसे है तो अमेरिका में ऊपर किसको कहेंगे, भारत की दृष्टि से वो नीचे हो गया कि नहीं। अब अमेरिका जैसे यहां है तो वहां भी तो आकाश इधर ही होगा ना, अब आज की स्थिति से तो नीचे हो गया पर ऊपर ही रहेगा कि नहीं, आकाश मालूम उनको ऊपर ही होगा कि नहीं। तो आपकी दृष्टि से वो नीचे है और उनकी दृष्टि से जो है वो आप जो है वह नीचे कहो ऊपर कहो, जगत में नीचे ऊपर सब ऐसे ही है, यहां से पूरब है वहां से पश्चिम है। इसलिए कहते हैं सर्व है तो फिर सामने क्या हुआ पीछे क्या हुआ, कहा वो सामने पीछे तो कहने वाले की दृष्टि से है। अनंत वीरिया मित विक्रमस्तम, आप कैसे हैं कि अनंत वीरिया मित आपका विकार, आपका जो वीर्य है इसमें वीर्य और विक्रम में कुछ टीकाकार अंतर मानते हैं। वीर्य और विक्रम में अंतर क्या मानते हैं, वीर्य होता है स्थूल बल, शारीरिक बल जो है उसको वीर्य कहते हैं, और विक्रम को मानते हैं शिक्षा माने शिक्षा शास्त्र इत्यादि के द्वारा जो बुद्धिगत वैभव। ऐसा कोई एक दो टीकाकार ने ऐसा लिया, भाष्यकार भगवान ने तो नहीं ली, तो उसमें वो टीकाकार प्रमाण भी देते हैं। एक प्रमाण देखे लिखा होगा कि हाँ वो एक श्लोक है कहीं लिखा होगा, एकम वीर्याधिकम मन्ये उतैकम शिक्षयाधिकम। एक को तो माना उसमें कि ये वीर्याधिक है, इसमें मैंने शारीरिक बल बहुत ज्यादा है, और दूसरे को कैसा माना शिक्षयाधिकम, वो शिक्षा में जो है उससे निपुण है, शारीरिक जो है शारीरिक बल वाले की अपेक्षा शिक्षा में जो है विशेष निपुण है। तो कोई कोई टीकाकार ऐसा ले लेते हैं कि अनंत वीर्य और अनंत विक्रम, तो इसका समास जो बनाते हैं वो तो समास इस प्रकार बनाए, पहले दो शब्द बना लीजिए हैं कि अनंत माने सर्व परिच्छेद जो है वह अनंत माने जो है वह सर्व परिच्छेद शून्य, तो अनंत वीर्य जो है अनंत माने अनंतम वीर्यम यस्य स अनंत वीर्य एक बना लेंगे आप, और अमितो विक्रमो यस्य स अमित विक्रम। अब दोनों का कर्म धारय कर दीजिए, अनंत अनंत वीर्यस्य अमित विक्रमस्य, तो यहां पर जो है वह ये कर्मधारे दोनों का कर देंगे तो अमित जो है अनंत वीर्यामित विक्रम, जानिए है ना। तो अनंत वीर्य और अमित विक्रम माने आप में दोनों है, आप में जो है वह बाह्य बल भी जो है बड़ा प्रकृष्ट है और आंतर बल भी बड़ा प्रकृष्ट है कि नहीं। अरे कृष्ण को देखो, शरीर भले ही जो है 6 दिन का हो 8 दिन का हो पर उस शरीर में पूतना जैसी राक्षसी को मारने की सामर्थ्य है कि नहीं, नहीं तो एक बालक के शरीर में क्या बल होगा। पर ईश्वरत्व यही है कि वह शरीर तो बालक का दिखाई दे रहा है, पर शरीर बालक का दिखाई देने पर भी उसके सामर्थ्य में कहीं बालकपना नहीं, सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार जो है वह अब जो है वह कृष्ण जो है भग रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है कि वो माने डर करके भग गए, पर उसके वो भगने में क्या बुद्धि वैभव काम कर रहा है कि वहां बिना लड़ाई के वो मारा गया कि नहीं, क्या नाम था उसका है? जरासंध नहीं भाई है, कालेवन है कि नहीं। अब कालेवन वहां मारा गया, कहां किससे मरवाना है, कैसा भूत भविष्य वर्तमान का जानने वाला है वो है। अब वहां वो सो रहे थे, बताओ कौन सो रहा था? मुचकुंद। अब मुचकुंद ने जो है वह मुचकुंद सो रहे थे या उनको जगाया तो अस्म हो गया, क्योंकि उनको बर्दा नहीं था, देवताओं से बर्दा लिया था। अब कहां का जोग कहां लगा दिया बताओ। तो ये बुद्धि का जो है वो सर्वज्ञता है ना बुद्धि में, आप देखो कहां का जोग कहां लगा दिया। तो ये जो है आप अनंत वीर भी हैं, अनंत विक्रम भी हैं। सर्वम समाप्नोसि ततोपि सर्वः। अरे आप सभी को जैसे मान लीजिए कि स्वर्ण है तो स्वर्ण सभी आप आभूषणों को व्याप्त करके रखा है, सभी आभूषणों को स्वर्ण व्याप्त करके रखा है। ऐसे संपूर्ण विश्व को जितना भी नाम रूपात्मक जगत है वह आपसे व्याप्त है, क्योंकि आप ही सत्ता दे रहे हैं, आप ही स्फूर्ति दे रहे हैं। परमात्मा पर्दे पर इसकी अभिव्यक्ति है, तो आप पर्दा को छोड़ करके कहां रहेगा। इसलिए आपसे व्याप्त है, इसलिए आप सर्वरूप हैं, दूसरा कहां से होगा। पर्दा से रहित कोई चित्र नहीं हो सकता, इसलिए सभी चित्र पर्दे ही सब चित्र है और क्या है, दूसरा नहीं। सभी चित्रों में पर्दे ही है, पर देखो एक पर्दा अनंत रूप में दिखाई दे रहा है, यही वैभव देखिए, उपाधि का वैभव देख लीजिए। एक पर्दा अनंत चित्र में दिखाई दे रहा है और अनंत चित्र में दिखाई देते हुए भी पर्दा से अतिरिक्त है नहीं कुछ। एक दर्पण में सारा विश्व दिख रहा है, पर सारा विश्व दिख रहा है पर वस्तुतः दर्पण ही है और कुछ है ही नहीं। तो जिसलिए सर्वम समाप्नोसि ततो सर्व असी, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं। थोड़ा जो है हम लोग भाष्य टीका देख लें। विधांतरेण भगवंतम स्तुत्या नमस्कुर्वन अभिमुखी करोति। दूसरे प्रकार से भगवान को स्तुति के द्वारा नमस्कार करता हुआ अभिमुखी करोति, भगवान अर्जुन अपने अभिमुख करता है कि नमः पुरस्तात् पूर्वस्याम दिशि तुभ्यम नमः के साथ ले जाना। पूर्व दिशा में आपको नमस्कार है, कहा पूर्व दिशा में नमस्कार है, कहा पूर्व दिशा हमारी हमेशा सामने होती है, सामने को ही पूर्व दिशा मान। अतः पृष्ठतस्ते पृष्ठतो भी ते नमः, पीछे से भी आपको नमस्कार है, पश्चिम से भी। नमोस्ते ते सर्वतैव सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में आप स्थित हैं, इसलिए सभी दिशाओं को हमारा नमस्कार है। सर्वत्र स्थिताय हे सर्वानंत वीर्य, हे सर्व, ये सर्व जो था ना द्वितीय पंक्ति का, वो सर्व को संबोधन, हे सर्व। थोड़ी टीका देखिए, यस्याम दिशि सविता उदेति सा पूर्वा दिगुच्छे, जिस दिशा में सूर्य भगवान उदय होते हैं उस दिशा का नाम पूर्व दिशा है। तस्याम व्यवस्थितम सर्वम, त्वमेव, उसमें व्यवस्थित जितना भी है वो आप ही हैं। तो तस्मै ते तुभ्यम नमः, ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। यस्याम दिश सविता उदेती सा पूर्वा दिग उच्यते, ये पाठन जी है भाई, वो भी एक विधान। ये भी जैसे देखिए, ये तो सामान्य चीज है, ये तो आप जानते ही हैं, पर जो हमने कहा वो भी शास्त्र का विधान है जिसको आप नहीं जानते। शास्त्र का विधान ये है कि पूज्य पूजकयोर मध्य यादिक सा प्राची, क्योंकि दिशा तो कल्पित ही हुई ना। मान लीजिए आप मंदिर में खड़े हैं, तो अब देवता का मुख पूरब है, तो आपका मुख पश्चिम हो जाएगा कि नहीं? पश्चिम मुख करके स्तुति नहीं करनी चाहिए, पूरब मुख करके या उत्तर मुख करके करनी चाहिए। तब आप कैसी स्तुति करेंगे? शास्त्र कहता ऐसा नहीं है, वहां पर दिशा का ये अर्थ नहीं होगा। वहां पर जो देवता के और आपके मध्य की जगह है वह पूरब है, उधर से पूरब देवता का मुख है और इधर से पूरब आपका मुख है। हाँ, दोनों पूरब मुख करके हैं, देवता भी पूरब मुख करके खड़ा है, आप भी पूरब मुख करके स्तुति कर रहे हैं, पश्चिम मुख नहीं है आपका, पश्चिम मुख आपका नहीं है। तो ये जो सूत्र है कर्मकांड का, पूज्य पूजकयोर मध्य यादिक सा प्राची, उसी का नाम प्राची। आजकल तो इतनी शिक्षा सब फैल गई, पर सामान्य चीजों का ज्ञान, अभी हमको एक बहुत जो है वह उच्च कोटि का एक इंजीनियर है, इंजीनियर का वो मैनेजर है एनटीपीसी का, अब बहुत पढ़ा लिखा है, पर हमको क्या पूछता है पत्र में, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, किस दिशा को नहीं? उसका पत्र आया तो उसमें उसने जो है ये बात पूछी कि किस दिशा में सिर करना चाहिए सोते समय। तो देखो, एक विषय में तो बड़ा पारंगत है वो, पर ये सामान्य चीज उसको जो है, जो सामान्य घरों में जो है परंपरा से जानता था व्यक्ति, वो चीज उसको ज्ञान ही नहीं, अपनी परंपरा का यही ज्ञान नहीं कि सोना किस दिशा में सिर करके चाहिए। तो ऐसी चीजें हैं कि बहुत विलक्षण है ना, इसलिए दिशा का ज्ञान। अब वहां पर आप जो है वह आप कहो कि हम अपना मुंह पूरब करें, आपका मुंह पूरब करोगे तो देवता तो पीछे हो जाएगा, तो स्तुति किसी करोगे? नहीं, शास्त्रीय पद्धति वहां के लिए है। मैदान में आप बैठो तो देख लो पूरब कौन है, बाहर भी देवता कोई है, मान लो नर्मदा देवता है, अब नर्मदा देवता आपको पश्चिम पड़ रही है, तो आप ऐसे ऐसी पीठ करके जो है भजन नहीं करते, वो नहीं करना। वो सामने जो आप बैठेंगे, सामने मुख करके बैठे, कोई पूरब दिशा है, उसी का नाम पूरब। तो ये चीजें जो हैं एक साथ में, या तो हमने कह दिया कि ये जो कहा था ना कि वो यस्याम दिशि सविता उदेति सा पूर्वादिकुच्यते तस्याम व्यवस्थितम सर्वम त्वमेव तस्मै ते तुभ्यम नमो अस्तु इत्या नमः। अथ शब्दो समुच्चय, अथ शब्द कौन है कि जो था ना, अथ पृष्ठतस्ते, ये है ना, अथ पृष्ठतस्ते पृष्ठतो पिचते। थोड़ी सी टीका देखिए, अथ शब्द समुच्चय पश्चादपि स्थितम सर्वम त्वमेव, पश्चिम के तरफ भी स्थित सभी आप ही हैं, तस्मै ते तुभ्यम नमो अस्तु, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। अथ किम बहुना यावत्यो दिशः तत्र सर्वत्र यद वर्तते तद अशेषम त्वमेव, और ज्यादा क्या कहें है? कि जितनी दिशाएं हैं, चाहे आठ, चाहे चार मानो, चाहे आठ मानो, चाहे दस मानो, है? चार दिशा तो जानते हैं, पर आठ दिशा भी होती है, कोण की भी दिशा है, और दस दिशा भी होती है, ऊपर नीचे की भी दिशा है। ऐसे जो है दस दिक जो है वो जो कुछ भी है वो आप ही है। तत्र सर्वत्र तथा किम बहुना यावत्यु दिशा तत्र सर्वत्र यद वर्तते तद अशेषम त्वमेव तस्मे तुभ्यम प्रहवी भाव स्यात्। ऐसे आपके लिए हमारा नमस्कार है, मैं आपके सामने अपना सिर नवाता हूँ। नमोस्तुते सर्वतैव। अब कहते हैं कि भाष्य में देखिए, नमोस्तुते सर्वतैव सर्वासु दिक्षु सर्वत्र स्थिताय हे सर्व। अब थोड़ी टीका देखिए, फलितम सर्वात्मत्वम सूचितम। फलित जो सर्वात्मत्व है उसको सूचित कर रहे हैं कैसे, हे सर्व है? ऐसा नाम रख दिया भगवान का, भगवान का नाम ही हो गया सर्व। सूचयति है हे सर्व इति वीरी विक्रमयोर न पौनरुक्तम इत्या। देखिए अब वीर शब्द और विक्रम शब्द में क्या अंतर है, इसलिए कहा वीरिया मित विक्रमो अनंतम वीरियम अस्यास्तीति है? अनंतम वीरियम क्या है, अनंतम वीरियम अस्य एक हो गया, अमितो विक्रमो अस्य यस्य आप में है, हमारे में अस्य है, पहले भी अस्य है यहां भी अस्य है, वो ठीक है। वीरियम सामर्थ्यम और विक्रम पराक्रम, वीर्य है सामर्थ्य का नाम है। बहुत लोगों में सामर्थ्य तो है पर आलसी है, पराक्रमी नहीं है। क्या समझे, बहुत लोगों में सामर्थ्य तो है पर पराक्रम नहीं कर सकते, और बहुत लोग थोड़े बल में भी बहुत पराक्रम। पर आप ऐसे हैं कि सामर्थ्य भी है आप में और पराक्रम। थोड़ी सी टीका देखिए, वीर्यो तो विक्रम अव्यभिचारात अर्थ पौनरुक्त्यम आशंक्याः। कहते जो वीर्यवान है वो तो विक्रमी होगा ही है? अरे भाई जो वीर्यवान है सामर्थ्यवान है वो तो पराक्रमी होगा ही, इसलिए जहां वीर्यवत्ता है वहां विक्रमावत्त है। तो फिर वो, फिर तो वही बात हो गई कि नहीं है, वीर्यवत्तो विक्रम अव्यभिचारा, तो अर्थ पौनरुक्तम तो हो ही गया, शब्द पौनरुक्त नहीं हुआ तो अर्थ पौनरुक्त हो गया, ध्यान में आई बात नहीं। तो उसके लिए कहते हैं वीर्यवान अपि कश्चित शस्त्रादि विषय न पराक्रमेते। कहते कोई वीरवान तो है पर पराक्रमी नहीं है। शस्त्रादि विषय में बने किसी विषय में पराक्रम नहीं करता, उसमें सामर्थ्य तो है पर वह पराक्रमी नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए व्यक्ति, सामर्थ्य भी हो और पराक्रमी हो। मंद पराक्रम हुआ अथवा बस वही मंद पराक्रम, ढीला ढाला है, सामर्थ्य तो है, कर लेंगे भाई कर लेंगे, उसको कर लेंगे, ऐसे करता रहता है करता नहीं, वह तो आलसी है, आलस्य प्रकृति मंद पराक्रम। और कोई कम बल भी है पर बहुत पराक्रम करने वाला है, लगे रहता है उसको कार्य सिद्ध कर लेता है। थोड़ी टीका देखिए, वीर्यवतो ये हो गया, भगवती लोक तो विशेषमा, लोक में ये दोष हो सकता पर भगवान में नहीं है, इसलिए त्वं तो अनंत वीर्यो अमित विक्रमस्य। देख लो आप महाभारत के, पूरे महाभारत में देख लो, कृष्ण जो है सामर्थ्य भी है और विक्रम भी, कहीं आलस्य नहीं है, कहीं भी आलस्य नहीं। पांडव भले ही सो रहे हैं पर वो आलसी नहीं। जिस दिन भीष्म जो है वह भीष्म जिस दिन प्रतिज्ञा कर लेते हैं, पांच बाण निकाल करके रख लेते हैं कि ये पांचों पांडवों को इससे मारेंगे, तो भी अर्जुन सो रहा है पर भगवान पराक्रम नहीं छोड़ते हैं। उसको विफल करने का जो है, उनकी प्रतिज्ञा को विफल करने के लिए सारी योजना बना लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं द्रौपदी के लिए और उनको विफल कर देते हैं। तो इसलिए आप ऐसे हैं कि उसकी जो है अनंत वीर्य हैं, अमित विक्रम वाले हैं। अनंत वीर्य अमित विक्रम सर्वम समस्तम जगत समाप्नोषी सम्यक एकिन आत्मना व्यापनोषी। एक आप अकेले ही सारे जगत को व्याप्त करके रखे हैं, ऐसे आप हैं। यतः तस्माद असि भवसि सर्व, इसलिए आप सर्व हैं। त्वया बिना भूतम न किंचित अस्ति, आपके बिना कुछ रह नहीं सकते हैं। अरे दर्पण जो है, दर्पण के बिना पृथ्वी में दिखेगा? पर्दा के बिना कोई चित्र रहेगा? ऐसे चैतन्य सत्ता के बिना किसी को सत्य प्राप्त कैसे होगी? सत्ता तो वहीं से मिल रही है, इसलिए आपके बिना कुछ भी नहीं है। सब प्रपंचम बारे उत्तम सर्वात्मत्वम प्रपंचेत सर्वम और सम सब प्रपंचत्वम वारयति त्वया, त्वया बिना भूतम न, मैंने प्रपंची फिर हो जाएगा ना, भगवान के बिना कुछ है आई ही नहीं। अब थोड़ी हाँ उसको हटाते हैं ना, अरे भाई आप सत्ता दे रहे हैं इसलिए आप प्रपंच, प्रपंच सहित आप नहीं हैं। जो सत्ता देता है वो प्रपंच से, जिसको सत्ता दे रहा है जिसके बिना जो नहीं हो तो अधिष्ठान हो गया, और उसके बिना नहीं है जब तो वो उससे पृथक होता है। ये है अब अज्ञान निमित्तम अपराधम क्षमा पयति। अज्ञान काल में बहुत दोष हो जाता है, जब तक व्यक्ति किसी चीज को पहचानता नहीं, तो पहचानता नहीं तो कुछ भी उस विषय में बोल देता है। किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता है तो व्यक्ति के विषय में भी कुछ बोल देता है। ऐसे देवता के महत्व को नहीं पहचानता तो देवता के विषय में भी कुछ बोल देता है। तो ऐसे अर्जुन कहता है कि अज्ञान निमित्त जो अपराध हमसे हो गया है उसको आप क्षमा कर दें। ये तो हम तन महात्म्य अपरिज्ञान, इसलिए इस विश्वरूप दर्शन का फल एक ही है कि किंचित भी अहंकार शेष नहीं रहने देना। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि जीव का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, और भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो अहंकार को ध्वस्त कर, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। आपको खाने को दे दिया, पीने को दे दिया, इसका नाम जो है वह कोई कृपा नहीं है, तो माया की कृपा है। भगवान की कृपा यही है क्योंकि अहंकार ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु। उपाधि के साथ एक ही भूतता, ये जो है सबसे बड़ा शत्रु बना। और भगवान जब इस अहंकार को तोड़ देता है तब फिर ये सामने फिर भगवत आश्रित हो जाता है। जब तक ये अहंकार है तब तक भगवत आश्रित नहीं होने देता सच्चाई से। फिर भगवान को जब अहंकार समर्पित हो गया तो कोई समस्या नहीं रही, सद्रूपता हो गई। इसलिए भगवान को कहते परम कृपालु है। परम कृपालुता यही है कि सबका अहंकार ध्वस्त कर दे, यही उसकी परम कृपा है। अब यहां अर्जुन का अहंकार ध्वस्त हो, अब अर्जुन क्षमा मांग रहा है। सखी त्वन महात्मा ये तो अहम त्वन महात्म अपरिज्ञानात अपराधी, ऐसा निकालना। इसलिए आपके महात्म्य को न जानने के कारण मैं अपराधी हूं, अतः इसलिए आप क्षमा करना। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कहते हैं कि जो है सखा किसको कहते हैं, समान अवस्था वाले जो है आपस में सखा कहते हैं, समान अवस्था वाले हैं और एक दूसरे में मित्रता हो गई, सखा कह दिया उसको। समान अवस्था वाले में ही सखित्व बनता है ना, ऐसा नहीं कि जो है वह बुढ़े में बालक में सखित्व नहीं बनता है, समान अवस्था वाले में, उसमें कोई छिपाव नहीं होता, कोई दुराव नहीं होता और उसमें कोई संकोच नहीं होता। एक बुढ़ा बालक में तो आदर आदर आदि भाव हो जाएगा ना, और समान में नहीं होता। तो भगवान कुछ कह रहे हैं, अर्जुन धक्का देकर के कहता नहीं ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि सखा सखा को ऐसा बोल देता। आजकल तो बड़ी ही गलत परंपरा कालजे में हो गई, आजकल तो गाली देके बोलते हैं। आजकल हमने देखा कि विद्यार्थी आपस में गाली दिया भी ना बोलते नहीं, ये कुछ पता नहीं कहां से परंपरा ही आ गई, बातें नहीं। पर ये है कि सखापना में जो है में विश्वास की प्रधानता है और कोई मर्यादा पालन की सरलता सहजता है, लेकिन विश्वास की प्रधानता। मित्र शब्द में यही माना, विश्वास की प्रधानता माना। कहते दो मित्र एक बार जो है समान वयस्क थे, सखा थे, जंगल में गए। तो जंगल में गए तो वहां पर घोर जंगल में भटक गए, एक जगह पानी मिला, पानी पी लिए, तो सोचे विश्राम कर ले, बहुत थक गए, अति थक गए। पर जंगल में सो जाए दोनों तो बाघ आ जाए खा जाए तो फिर क्या होगा। एक मित्र ने कहा कि मैं जगता हूं तुम सो लो, फिर तुम जगना मैं सो लूंगा। तो एक मित्र ऐसे बैठ गया, उसके जंघे पर सिर रख करके दूसरा सो गया। इतने में एक सांप आया तो मित्र ने सोचा अभी सांप आ गया, अभी इसका निद्रा खुल जाएगी। तो उसको ऐसे ऐसे किया सांप, तो सांप बोला धीरे, उसने कहा ऐसे ऐसे मत करो, देखो कि मेरा पिछले जन्म का शत्रु है, इसने बिना किसी अपराध के मेरे गले को तोड़कर, गले से खून निकाला था पत्थर मार करके, अब आज मेरा बदले का समय आया है, मैं इसको काटूंगा, इसलिए मुझे रोको मत। तो उसने कहा कि भाई खून निकाला तो तुमको खून ही चाहिए ना, मैं अपनी अंगुली काट देता हूं और पत्ते पर खून छोड़ देता हूं तो खून पी ले, अब खून ही तुमको चाहिए ना, तो मैं अपने मित्र के जगह लिए आपने खून दे देती हूं। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा खून क्यों लूंगा, उसने हमारे गले से खून निकाला मैं उसका लूंगा। उसने कहा अच्छा मैं अपने मित्र की उंगली काट देता हूं वो खून ले लेती। कहा कि नहीं, वहां से खून नहीं लूंगा मैं, गले पर हमको मार के मारा था इसने, इसलिए गले का खून लूंगा मैं, काटूंगा। उसने कहा भाई अच्छा मैं गले का खून दे दूंगा, मित्र के गले का खून दे दूंगा, पर तुम काटोगे तो विष चढ़ जाएगा, मित्र हमारा मर जाएगा, तुम खून लेकर के चले जाओ, इतनी मेरी प्रार्थना मान लो। उसने कहा तुम गले से खून दे दो तो फिर मर्द बांध जाता। तो मित्र ने चाकू निकाला अपने जेब से, एक पत्ता रखा और उसके गले पर, मित्र के गले पर ऐसे छुरी, तो जब गले पर छुरी चली तो उसकी आंख खुल गई। तो उसने देखा हमारे मित्र के हाथ में चाकू है और हमारे गले पर लगाए हुए है, तो उसने आंख बंद कर लिया। उसने ऐसे चीरा लगा दिया, चीरा लगा के खून पत्ते पर रख करके दे दिया, सांप पी लिया चला गया। और उसके बाद जब वो मित्र उठा इसके सोने, तो उसने पूछा कि जब हम तुम्हारे गले पर लगाए थे चाकू तो उस समय तुमको पता तो चला, कहां पता चला, आंख खोला हमने, तो कहा फिर जो है तुम क्यों कुछ नहीं बोले? कहा हमने देखा कि हमारे मित्र के हाथ में चाकू है, ये विश्वास है, इसको कहते हैं हमारे मित्र के हाथ में चाकू है इसलिए इसी में कहीं अहित हमारा हो नहीं है। इतना विश्वास जो है ऊपर भगवान पर भी जब भाव हो जाता है तो यही होता है, वो चाकू हमारे गले पर लगाए तो भी यही होता है कि ये हमारा हित ही करे, अहित इसमें हमारा नहीं है, इसमें हित नहीं है, विश्वास। तो इसी को कहते हैं कि सखे तुम अथवा सखा जो है एक दूसरे को प्रसभम बलात् बोल देता है ना, वहां संकोच तो रहता नहीं, तो बलात् न बोलने वाला जो बोल देता है ये दुखतम, क्या बोला कि कहीं ए कृष्ण इधर आओ, ए यादव, ए सखा, तो उस समय मित्र मान करके बोला ना, तुम्हारी महिमा को मैं नहीं जानता था, आपकी महिमा को अपना ज्ञान नहीं था, अजानता महिमानम तव इदम महिमानम अजानता, ये विश्व रूप जो आपकी महिमा है उसको न जानने वाले मेरे द्वारा ऐसा जो है उक्तम, ये अजानता कर्ता बन ये जो है ना, ये उसका विशेषण बन जाएगा, मया का विशेषण बनेगा, अजानता मया यद उक्तम, ऐसा खंडन ने करना, किसको न जानता हुआ, ईदम तो महिमानम, ये जो विश्व रूप की महिमा है इसको न जानता हुआ मैंने ऐसे कहा, तो प्रमादात, प्रमाद किसको कहते हैं, प्रमाद कहते कर्तव्य का बोध न होना, ये प्रमाद, और आलस्य कहते हैं बोध होने पर भी तामस सुख के लोभ में नहीं करना, उसका नाम आलस्य। आलसी को ज्ञान रहता है लेकिन एक तामस सुख होता है, जैसे मान लो कोई सवेरे सोता है तो उसको ज्ञान होता है, पर कोई उठाता है तो ज्ञान होता है पर फिर भी उसे उसकी लालच में सो जाता है, और प्रमाद में कर्तव्य बोध नहीं, प्रमाद में क्या है कि कर्तव्य का ठीक ज्ञान नहीं, ये दोनों में अंतर है। तो कहते प्रमादा कर्तव्य बोध न होने का, आपकी महिमा न जानने के कारण आपके प्रति जो कर्तव्य है उसका बोध नहीं था इसलिए कभी मैंने ऐसे कर दिया, अथवा प्रणयन वापी प्रेम में हो जाता ना, प्रेम में मर्यादा नहीं रहती, वहां पर आडंबर नहीं रहता कि ऐसा बोले श्रीमान जी इत्यादि बोलने का आडंबर नहीं है, प्रेम है इसलिए प्रेम में जो है कुछ भी बोल दिया, तो प्रेम से जो है प्रणयन प्रणवे प्रणयन वा अपि क्या कि हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति यद उक्तम, ये जो हमने आपको कहा, तो सखा इति मत्वा, सखा मान करके है, सखा मानने से क्या हो गया कि महिमा विषय प्रमाद हो गया है, और सखा में प्रेम होने से कभी प्रणय से बोल दिया ऐसे, ये दोष हुआ। ठीक है देखें इदम शब्दार्थम आहार, अब थोड़ा भाष्य देखें, सखा समान भया इति मत्वा, अपने समान अवस्था वाले आदमी हैं ऐसा ज्ञात्वा विपरीत बुद्धिया प्रसभम मन अभिभूय दबा करके, यानी आप कौन होते हैं आपको दबा दिया है, तुम ऐसा कर दो मेरे बात आज तुमको माननी पड़ेगी, कोई बहुत आवश्यक काम से सखा कोई जा रहा जाता है और दूसरे को अपने यहां उसको दावत मिले जाना है वो जबरदस्ती पकड़ के उसको ले आता है, वो उसको इस भी नहीं समझ में आता कि इसको आवश्यक काम है और वो पकड़ी ले आता है उसको, और उसको भी संकोच में आना पड़ता है, तो गला प्रसभम अभिभूय प्रसह्य यद उत्तम, ऐसा करके बलात्कार ने जो हमने कहा विपरीत हुए, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती क्या अजानता अज्ञानी न मूढ़े न, मैं अज्ञानी था मूढ़ था तभी ऐसे कह दिया, किम अजानता इत्या है क्या नहीं जानते थे तुम, तो कहा महिमानम महात्म्यम तव इदम ईश्वरस्य विश्वरूपम, आपका विश्व रूप जो महिमा है इसको मैं नहीं जानता था, इसलिए ऐसा कह दिया आपको। नहीं, थोड़ी टीका देखिए, नहीं इदम इत्यस्य महिमानम। अब एक शंका जरा ध्यान में रखिएगा, इदम है नपुंसक और महिमान शब्द पुलिंग है। अब इदम महिमानम कैसे बनेगा, व्याकरण की गलती हो गई नहीं? इदम महिमानम नहीं बन सकता ना, क्यों नहीं बन सकता? कि इदम हो गया नपुंसक लिंग और महिमा हो गया पुलिंग, इसलिए इमम पाठ हो तो अच्छा है, इमम महिमानम आ जानता, समझे कि नहीं? और इदम ही पाठ है तो समझ लो कि जो है एवं विधम, ऐसा समझ, कोई तो ऐसा मानते एवं विधम, समझे कि नहीं? और भाष्यकार भगवान कहते हैं कि वैयाधिकरणीन संबंध कर लेना है, क्या पाठ है? तव इदम महिमानम अजानता, समानाधिकरण तो बनेगा नहीं है, तो वैयाधिकरण संबंध बना लो, मानी एक नपुंसक लिंग है और एक पुलिंग है, अथवा तव इमम इति पाठ हो, अथवा समझो कि इमम महिमानम मैंने अजानता महिमानम तवीमम, क्या पाठ है? तवीमम इमम, इमम हो जाएगा तो पुलिंग हो जाएगा, पुलिंग हो जाने के कारण बन जाएगा, मैंने व्यधिकरण हो गया ना, यानी व्यधिकरण हो गया यहां पर, कहीं कहीं व्यधिकरण में हो जाता है। जैसे कोई उदाहरण किसी टीकाकार ने दिया है, एक पंक्ति का उदाहरण दिया होगा कोई, है किसने दिया है जरा देखो, है क्या दिया है, एक उदाहरण दिया है किसी ने, नहीं नहीं एक प्रयोग का उदाहरण किसी ने दिया है, नहीं आप नहीं देख पा रहे, खैर उसको छोड़ो, यहां तो मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा प्रयोग हो जाता है। और दूसरा ऐसा भी मान लेते, इदम माने एवं विधम, ध्यान में आया कि नहीं? एवं विधम तो वो क्रिया के साथ जाएगा, इदो एवं विधम महिमान, और नहीं तो इमम पाठ, उसी को कहते पाठ। आप टीका में देखना, एक जगह ऐसे प्रयोग का वेदकरण प्रयोग भी होता है, ये बात के लिए कोई उदाहरण टीकाकार ने दिया है, उसको आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, तो हमको याद नहीं आ रहा है, आप आजकल भूल जाता है। तो ये देखिए कि पाठांतर संभावनायाम है, कोई पाठांतर संभावनायाम समाधिकरण्योपपत्ति, यदि पाठांतर हो सकता है तो समानाधिकरण भी बन जाएगा, इमम कर दो है, और यदि पाठांतर नहीं मानेंगे तब क्या होगा, तो वो भैयाधिकरण होगा, इसी को कहा है। अरे रूप यहाँ कहाँ है भाई, अरे विश्व रूप है कहाँ यहाँ पर, इदम तो परामर्शक बनेगा ना, शब्द का परामर्शक होगा, कोई विश्व रूप तो यहाँ पर है ही नहीं। महिमान भाई पूर्व आया था पर वो उसका संबंध नहीं बनेगा, महिमा के साथ ही संबंध बनेगा, किसके साथ संबंध बनेगा, महिमा के साथ। तो भाष्यकार भगवान ने तो यही कहा था कि महिमानम अजानता इति भैयाधिकरणेन संबंध, और तव इमम इति पाठो, अथवा जो है वह पाठ कह दिया है इति पाठो, यदि अस्ति तदा समानाधिकरणेन, यदि इमम पाठ हो तो समानाधिकरण भी बन जाएगा। तो उसी को कहा पाठांतर संभावनायाम समानाधिकरण्योपपत्ति आह, तब यदुक्तवान अस्मि तद अहम क्षामयी त्वामिति संबंध, जो है हम कहा है उसके लिए मैं क्षमा कराना चाहता हूँ आपसे, भूल में हमने कह दिया है और उसके लिए आप हमको क्षमा करें। से ये बात बता दिया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना व्याकरण की बात, सखेती में है, सखेती में जो संधि है ये संधि हो सकती है क्या?